बात है करवारी अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान मगर जड़ चेतन आत्मा परमात्मा ये तीन श्रुति है जिसमें परा अपरा ये प्रकृति मिलने से जन्म मरण होते हैं। भूमि आपोदन वायु पास है आठ प्रकार की प्रकृति तो कृषि पाओ शरीर शरीर है ही और मन बुद्धि अहंकार भीतर है इंद्रियां प्राण सब आ जाते हैं ये अपरा प्रकृति है। जीव है वो परा परमात्मा की परा प्रकृति है चेतन है ये जड़ है। इनको जो आदर आदर दे करके इनको खास लिया है यही पंजन मन काम हुआ है। मई वारिश हो जीव लोग जीव है तो परमात्मा वारिश परंतु मनुष्य स्थानी प्रकृति स्थानीय कर सकती प्रकृति में स्थित रहते हैं और मन सठा ऐसे इंद्रियों को खींचता है मानो इन अपनी समझता है ये परमात्मा अपना प्रकृति है इसको अपनी समझता है। ये गलती बड़ी गलती यही है। अपने लोगों को जितने शरीर है और संपत्ति है जायदाद है ये सब संसार की है ये अपनी नहीं है। शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है शरीर भी अपना नहीं है और शरीर मैं नहीं हूं मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है शरीर अपने लिए नहीं है शरीर संसार के लिए है संसार की वस्तु है। अपना प्रकृति सब संसार है भूमि आपदा नल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये आठ प्रकार की अपरा है ये संसार के लिए है संसार के लिए ही है अपने अपने लिए नहीं है बिल्कुल नहीं है। इनको जो अपने लिए मानता है इनके द्वारा उद्धार मानता है वो उद्धार नहीं होगा पतन होगा। ये अपने नहीं है अपने लिए नहीं है ये संसार की सेवा के लिए है। देखो अपना काम करे तो अपना कर्तव्य पालन होता कर्तव्य एक दूसरा संसार की सेवा और भगवान की पूजा। ये शरीर आदि आठ प्रकृति है ये संसार की सेवा के लिए है भगवान की पूजा के लिए है और अपना कर्तव्य पालन करने के लिए है। ये जड़ता है परमात्मा के लिए परमात्मा की सृष्टि के लिए सेवा के लिए अपने लिए नहीं है इनका त्याग अपने लिए है। ये शरीरों में त्याग 84 लाख जोड़े में जन्मे तो कोई शरीर साथ में नहीं तो ये शरीर साथ में कैसे रहेगा ये शरीर अपना कैसे हुआ 84 लाख शरीर अपने नहीं हुए तो ये शरीर अपना है कैसे इसको अपना मानना है यही बंधन है खास बंधन है। ये शरीर के द्वारा कहते हैं मुक्ति करेंगे नहीं होगा ये जड़ के द्वारा चेतन का प्राप्ति नहीं होती जड़ता के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। जड़ता का त्याग होना त्याग ये त्याग करने के लिए है संसार के लिए है शरीर संसार के लिए है और आप स्वयं अपनी मुक्ति के लिए ज्ञान के लिए और आप उससे अलग तो भगवान के लिए है संसार के लिए संसार की मात्र चीजें केवल संसार के लिए है अपने लिए नहीं है अपने उद्धार के लिए नहीं है अपने सुधार के लिए नहीं है अपने लिए नहीं है ये संसार के लिए है। संसार की मानेंगे तो आप हल्की हो जाएगा, हल्की एकदम परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। इनको अपनी मानोगे करते रहो, 84 लाख चोरे भोगते रहो, ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा। ये संसार की वस्तु है, सब अपने नहीं है, अपने आप है। स्वयं वो चेतन आप हो, वो चेतन है जो सामान्य चेतन के साथ एकता है, तो उस स्वरूप में स्थित होने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। शरीर के द्वारा प्राप्ति नहीं होगी, शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। इसमें एक बात हमें बहुत विशेषता से मिली है कि ये जो संसार है ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है, इनके साथ संबंध जोड़ना ये बाधक है। संसार के साथ संबंध, ये हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, ये संबंध है, ये बाधक है। ये बात मैंने वेदांती आचार्य तक पढ़ा है, नहीं मिली है, संतों से मिली है। आप पढ़ाई कर देख लेना, प्रकृति बाधक है, संसार बाधक है, ये बात आई है। संसार नहीं, संसार अपनी दिल में बहरा है बेचारा, ये कोई बाधक हो साधक कुछ नहीं, ना बाधक है ना साधक है, ये तो अपने दिनों बह रहा है। इनका जो संबंध मानना अपना मानना है ये बाधक है, ये महान घोर बाधक है, घोर महान बाधक। ये अपना नहीं है, ये भौतिक चीज है और मिली हुई है और बिछड़ जाएगी। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है जो मिले हुए शरीर है और बिछड़ जाएगा। शरीर और योग्यता और बल, जो योग्यता पढ़ते हो योग्यता वो भी अपनी नहीं है, बल भी अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये केवल संसार की सेवा के लिए है। अपने लिए मानना है यही बंधन है, अपना मानना अपने लिए मानना, अपने लिए हित करना है, अपने लिए नहीं है। शरीर योग्यता और बल हमारे पास जो सीख सकती आती है ये संसार की है, तो सेवा भी संसार की सेवा के लिए है। शरीर भी, बल भी, योग्यता भी, विद्या भी, सदुराई समझदारी, ये सब संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए त्याग है, इनका स्वरूप से त्याग, वो त्याग है। तो त्याग दो तरह से होता है, त्याग संसार की सेवा के लिए कर दिया जाए, कर्तव्य का पालन करके सेवा के लिए, ये त्याग है। तो एक स्वरूप से अपने आप को अलग हो जाना, वो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग बिल्कुल तटस्थ, शरीर आदि के साथ हमारा संबंध हुआ नहीं, कभी है नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, ये चारों बात है। वो ज्ञानी हो तो बताएगा वो, और भक्तिमान भगवान का मैं हूँ और मेरी कोई चीज नहीं है, भगवान मेरे हैं और सब चीज भगवान की, मात्र जितनी चीज है सब परमात्मा की है, मैं परमात्मा का हूँ, ये भक्ति योग है। और ये चीजें सब संसार की, संसार के लिए है, ये कर्म योग। और आप अलग हो जाए जड़ता से, जड़ता से बिल्कुल स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अलग अलग अनुभव करना, ये ज्ञान योग है। शरीरों के द्वारा ज्ञान योग नहीं हो सकता, ये कर्म योग हो सकता है। और भक्ति योग में भगवान के तब हो जाए, भक्ति योग में भक्ति साधन है, भक्ति साध्य है, संजात है भक्तिया, संजात या भक्तिया उत्पादन हो, तो ये संसार के लिए है, संसार के लिए सेवा करना है। संसार के लिए सेवा करके निष्काम भाव करना, तो निष्काम भाव से तो अपनी चीज ही नहीं है, कामना किस बात की है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपनी चीज ही नहीं है। तो संसार की सेवा करके संसार को लगा दी, तो संसार की चीज संसार को लगा दी, कामना किस बात की, वासना किस बात की, चाहना किस बात की, अनुचित है। और अपने आप को भगवान में दे दिया, उसे भी चाहना क्या, मम्मी मानसो भगवान का अंश है, भगवान को दे दिया अपने आप को भक्ति में। ये भक्ति कर्म योग तो, और ज्ञान योग ये है कि ना आप अपने संसार अपने नहीं, शरीर अपना नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर सब संसार के लिए, अपने लिए केवल परमात्मा सच्चिदानंद घर परमात्मा, वो अपना है, वो अपना है, वो अपना। ये ज्ञान मार्ग है और भगवान के स्वरूप में ये भक्ति मार्ग है। बड़ी सार चीज है, सार चीज। कल कही थी बात, ये याद कर ले, कम से कम याद कर ले तो बहुत लाभ की बात है। ये शरीर है, योग्यता है, इसमें बल है, इसमें विद्या है, इसमें चतुराई है, इसमें समझदारी है, इसमें कला कौशल है, ये सब संसार के लिए है, अपने लिए नहीं, अपने लिए बिल्कुल नहीं, अपने लिए है नहीं। बस तो जितनी है सब संसार के लिए है, संसार के लिए, संसार की हमारे करना, संसार की सेवा करना, संसार की सेवा से भगवान खुश होते हैं, या भगवान की पूजन से भगवान को खुश होते हैं। और अपने अलग हो जाना ज्ञान मार्ग है, न सेवा है, न पूजा है, न भगवान, अपना अलग हो जाए बस, जड़ता से बिल्कुल अलग चिन्मय में, उसमें शरीर स्थूल, शरीर सूक्ष्म, शरीर कारण, शरीर ये काम नहीं देंगे। समाधि तक कारण शरीर में है, समाधि जो लौकिक समाधि है, सभी समाधि, निर्वीज समाधि, सब कारण शरीर की है। क्रिया करना, पदार्थ और क्रिया, ये पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया, ये सूर्य शरीर की है। और चिंतन है, ये सूर्य शरीर का है। स्थिरता है, ये कारण शरीर की है, ये अपने काम के लिए है, ऐसे ऊंचा उठने के लिए काम की है, संसार ऊंचा उठने लगे। स्थिरता की कारण शरीर की है, जिसमें विथान होता है, समाधि होती है, दोनों होती है, वो वास्तव में कारण शरीर के है, कारण शरीर में स्थित होती है, कारण शरीर से अधिक हो जाने पर सहज अवस्था होती है, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। तो क्रिया और पदार्थ ये स्थूल शरीर में, चिंतन है सूक्ष्म शरीर में, स्थिरता कार शरीर में। स्थिरता चंचलता मिटाने के लिए, स्थिरता परमात्मा का स्वरूप है, वो स्थिरता चंचलता दोनों से रहित है। स्थिरता है वो चंचलता की अपेक्षा है, अचंचलता की अपेक्षा स्थिरता है, निरपेक्ष उत्तम वो है परमात्मा है, वहां स्थिरता न चंचलता है। सीधी सरल बात है, सीधी एकदम। सातवें अध्याय में बहुत सुंदर कहा, यह अपरा प्रकृति, जीव अपरा प्रकृति और संपूर्ण जगत का प्रलय मैं हूं। एतद्योनि सर्वाणि, संपूर्ण जितने प्राणी है, क्षेत्र क्षेत्र जैसे योगाद, यहाँ एतद्योनि निकाय है, तेरहवें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र के संयोगाद, यहाँ वो समझाए थे कि जिस तत्व सावर जंगम, स्थावर जंगम जितने पैदा होते जीव, वृक्षादिक स्थावर है, पहाड़ है, चलने फिरने वाले जंगम है, या वो समझाते कि तत्व सावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से, वो संयोग अपना माना हुआ है, वो संयोग भी जीव ने खुद ने संयोग किया है, जड़ ने संयोग नहीं किया है। जड़ तो अपने धुन से जा रहा है, बह रहा है बस, जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, समुद्र में जा रहा है, इस जड़ चीज सबकी सब नाश की तरफ जा रही, बह रही है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं रख रही है अपने धन से। इसे संबंध जोड़ लेता है, वो बन जाता है, वो फंस जाता है, और प्रतिदिन एक दिन रहते नहीं और एक दिन रोता ही है, समझ जोड़ लेता है, एक दिन रहता नहीं छोड़ देता है, फिर रोता है, दुख पाता है। यह तो प्रकृति है अपने बहन है, ये तो बहती जा रही है, अपना कोई संबंध नहीं, अपने बाधक है ना गुस्सा देखे कुछ नहीं, संबंध जोड़ दो बातें हो जाएगा, वो फंस जाएंगे, संबंध जोड़ करके और बैठे बैठी जाएंगे। ये हरदम बैठी हरदम ही केवल केवल परिवर्तन के सिवाय कुछ है ही नहीं, हरदम परिवर्तन होता है, सिवाय परिवर्तन कुछ नहीं बदलता रहता है, इससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। योग सिद्धि वो कम हो नहीं, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति ही होती, और होगा क्या? जड़ता का सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, और होगा क्या? जड़ता की सहायता से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता चेतन तक पहुंचती नहीं, इस वास्ते ये त्याज्य है, ये अपने धुन से भरे, इसको परमात्मा की सेवा में लगा दे लाभ होगा, दुनिया की सेवा में लगा तो लाभ होगा, अपने कर्तव्य का पालन मात्र किया तो लाभ होगा, और इसे कल्याण नहीं होगा, सर्वथा त्याग कर देंगे तब होगा, तो त्याग करके समुद्र विच्छेद होगा, कर्म योग से शांति मिलती है, ज्ञान योग से अखंड आनंद मिलता है, भक्ति योग से अनंत आनंद मिलता है, तो कर्म योग से शांति मिलेगी, ज्ञान योग से अखंड आनंद मिलेगा, भक्ति योग से अनंत आनंद मिलेगा, भक्ति योग है ये, भक्ति है भगवान की, ये भगवान का अपन करे, बस सब मालिक सबका भगवान, अपरापरा प्रकृति दोनों का ही, अहम कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय था, कृष्ण जगत संपूर्ण मात्र जगत का प्रभाव और प्रलय मैं हूँ, प्रभाव और प्रलय करने का है अमित निमोत्तोपादान कारण, प्रभाव और प्रलय मन घड़ा मिट्टी से पैदा होता है और कुमार पैदा करता है, कुमार निमित्त कारण है, उपादान कारण मिट्टी है, ऐसे प्रकृति है संसार की मिट्टी कारण है और इसे उत्पन्न करने में चित्र का हाथ है, ये अपना नहीं है, अपने परमात्मा है जो सब जगह परिपूर्ण सम शांत सदगन सदगन आनंदगन, ज्ञान मार्ग से उसको प्राप्त करो, भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त करो, भक्ति नहीं करने से भी मुक्ति हो सकती है, केवल चिन्मयता में से तो जड़ता का सर्वथा त्याग कर दे मुक्ति हो जाएगी, जड़ता का संबंध ही बंधन है, ऐसे जड़ता के संबंध रहना ही मुक्ति है, और जड़ता का संबंध रहने मुक्ति और भगवान से संबंध जोड़े भक्ति हो गई, भक्ति में आनंद अनंत आनंद है, इसमें ज्ञान में अखंड आनंद है, और कर्मयोग में शांत आनंद है, त्यागत शांत निरंतरम और शांत आनंद है, हस्त से मिल जाती है और शांति से पूरी परमात्मा प्राप्त हो जाती है, आरूढ़ शोर मूल रहे कर्म कारण, आरूढ़ होना चाहता है उसे कर्म कारण है, योगारूढ़ तो सही बस समा वो आरूढ़ होगा, योगारूढ़ इधर नैन्द्रिया से न कर उसको अनुसजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ते, संपूर्ण संकल्प होता है योगारूढ़ होता है, इधर नैन्द्रिया से न कर उसको न कर्म में करना पदार्थों में आसक्ति नहीं लगता है तब तो योगारूढ़ होता है, योगारूढ़ में शांति मिलती है, शांति को उपभोग न किया जाए तो शांति परमात्मा प्राप्ति करा देती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, सांख्य और योग दोनों से एक तत्व की प्राप्ति होती है, या भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति होती है। गीता ये निचोड़ है, निष्कर्ष है। इस वजह जड़ता का त्याग करना, जड़ता संसार के लिए अपने लिए है ही नहीं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि जो सामग्री है वो अपने पास चीजें हैं, सब संसार के लिए है। उनको अपने लिए मान लिया, ये बंधन असली बंधन है। ये अपने लिए नहीं है, निर्वाह मात्र अपना, वो निर्वाह भी सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं। निर्वाह नहीं करे तो सेवा कैसे करेंगे? कर्तव्य का पालन करना है, संसार की सेवा करना है, परमात्मा का पूजन करना है। परमात्मा का पूजन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे घर का कोई काम करते वो मालिक का काम करता है, ऐसे संसार की सेवा करना ये भगवान का काम है। इस बार स्वकर्मणा तम व्यर्थ सिद्धि में नीति मानवा, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ये खास बात है। इसमें जो शंका हो तो पूछो। संसार की जितनी चीजें, शरीर है, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर ये तो जगत का है, प्रकृति का है, प्रकृति है, संसार के लिए ही है। सेवा देखो संसार के लिए, और ज्ञान मार्ग जरूर त्याग के लिए। अपना संबंध नहीं है, ना स्थूल से संबंध है, ना स्थूल सूक्ष्म से, ना काल से। शरीर और संबंध छेद होना है, संबंध में छेद ही परमात्मा प्राथमिक कारण है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बाधक नहीं है, शरीरों का जो संबंध है ये बाधक है। शरीरों के साथ अपना पर लिया ये बाधक है। शरीर मात्र शरीर जितना स्थूल सूक्ष्म कारण जागरण स्वप्न और सुषुप्ति ये सब संसार के लिए नहीं, अपने लिए त्याग। इनका संबंध विच्छेद वो अपने लिए, जड़ता का संबंध विच्छेद है वो अपने लिए, संबंध है वो बांधने के लिए। गुणा गुणा शुभ तंत्र करके ज्ञान मार्ग से चलो, भगवान की अर्पण करो तो भक्ति मार्ग से चलो, पत्र पोषण परंत हुई भगवान की अर्पण करो तो भगवान का संबंध होता है साथ में। मेरे भगवान है और सब चीज भगवान की, मैं भगवान का चीज भगवान ही, वस्तु भगवान ही, सब भगवान ही, मैं भगवान का, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये भक्ति मार्ग है। ऐसे ही आप अलग हो जाओ, संसार कोई हमारा नहीं, ना सूर सही हमारा, ना सुख सही है, ना कारण शरीर है, ये प्रकृति का, प्रकृति का ये है, गुणा गुणी सुवर्तन थे, अपना कोई मतलब नहीं इसे, संबंध विच्छेद कर दिया, स्वरूप में स्थिति हो गई, तत्व ज्ञान हो गया। त्याग शांति अनंतरम, त्याग से शांति मिलती है। शांति है कर्मयोग का विषय, अखंड आनंद है ज्ञान योग का विषय, अनंत आनंद है भक्ति योग का विषय। चार कामना होती है संसार की, भोगों की कामना, भोग और संग्रह की कामना। तो संग्रह और भोग की इच्छा होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। जो संसार के सुख चाहता है, भोग चाहता है, संग्रह चाहता है, मुक्ति नहीं होगी होती। और दूसरा वो सुख पहुंचाता है, सेवा करता है, सेवा चाहता है, ये कर्मयोग हो जाएगा, ये मुक्ति का रस हो जाएगा, और भगवान में लग जाएगा भक्ति का रस हो जाएगा। भोगों का रस है ये संसार में, भोगों का रस आरंभ में अच्छा दिखता है, परिणाम विश्व में विषेन्द्र से योगात यह तदग्रे अमृतो भूम परिणाम विष्णु तो शुभराज सुन सकता हूँ उसका परिणाम बड़ा भयंकर है। जितना जन्म मन होता है सब इसी शोक है राजस्व का। इसे त्याग करके सब संसार की सेवा करें जिससे मुक्ति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 12 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।